الله تعالی عنده اجر العظیم دا هغه اجر لوی دی کته د مال د وجینا په کوتای د شریعت کې پریوزه شریعت به بارا کې کوتای کې یره که دی دای که ما داسی و نکلنو دا خساره با مومم دا دنیا خساره ای دا تمند دست خساره ندا والله عنده ان الله عنده اجر عظیم تا دا فلاح او دا کامیابی او دا چغی دا خوشالی دا نجات دا کامیابی چغ و آواز جدا لگی نور لگی اغا نور سکی ده حی علی الفلاح ده نجات او ده کامیابی زائد راشی آغا زائد چه کم زائد اللہ حکم ادا کی گی چه کم زائد اللہ ده دین کار کی گی آغا زائد تا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ او پوشی چه یکینن اللہ تعالی دا غزغه اجر لوی دی الله زغه لوی اجر دی نو دا هغه طلب وکا کنا ورپسې پنځمه قاعده ذکر کئ ک تقوا او یره درګه راغلا نو الله به مو امداد کئ او فتح او غلبه بدل درکی ذکر چې الله وای یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وجاهدوا فی سبیله لعلكم تفلحون سورۃ مائدہ کې وایي اے ایمان والو الله نه ویریږي او جهاد کوي د الله په لار کې ایمان او تقوا جهاد وی سبیل الله ایمان او تقوا مخ کې دي چې ایمان راغې تقوا راغلا نو وجاهدوا فی سبیله جهاد کوئی دا اللہ پر لارکی بعضی خلقوں سے عجیبہ ہونے کے پل سپا دا تو جهاد نو منکل دا سکی وی منکل ایمان را غلی دنو وی منکل خوبا وی اول ایمان رازی و تقوی برازی نو بیا بچی دنو جهاد کوئی نو دا ایمان بدر کرو را کل رازی او دا تاکی برا تقوی دا کل رازی لگا دا با کل رازی زمانه در باندې تیر شو نه در کی ایمان راغونه تقوا راغلا سجيبه خبرې کې نزل سبانه قتل را سبانه دلا دا خو باندې وی جسما جسم منافقانو به ویجی چل راضی کنا که چل راځل نو تابه کتل مونږ ولار چانه مخ کېدلو نو بس خو د ار وخت سره جدا جدا باندې دا خلکو جوړه کړي دا دا په دې خونه کې کیږي جهاد لا به زه تیارې بکې ایمان او تقوا به ځان کې پیدا کې تم به هم د قران غلط اغستې لري ته وایې زه به مؤمن کېږم او تقوا به راکې راځي نو کې ایمان راکې راغې او تقوا راکې راغله نو بیا به زه جهاد لا زم دا څه عجیب خبره کې لکه الله نبی علیہ السلام دا وای چې کدی جهاد لدلې کدا منافقان لو اراد الخروج لاعد له کشر دی دی جهاد لاند تلو اراده لرلې نو دی بل دی جهاد د پاره تیارې کړو کستا جهاد د تلو اراده وې نو تا وزن کې ایمان او تقوا را وستیو ها نو چستا ده جهاد ده تلوی را ده نیشتی نتا که با ایمان از تقوا ده کم نه دراشی ده گورا خبر اولتا کلی ده ده و ایمان او تقوا برا که را دینو که را که را لنو بیا با جهاد لراشم و اینا ده جهاد اراده چه لره نو ایمان او تقوا با زن که را ولی تا سما دی خبری ده زین رسی ده چه سواما یو سریچ اغاو ای زب جهاد لزم توپک بالی که بنا لی علی کو بنالی چې سره وې د جهاد لازم نه بزن کې ایمان او تقوا را ولي کنه چې څنګه د هغه د پاره وسله او هتیار علی دا د وزن کې ایمان او تقوا پیدا کړي د دې او دا مطلب دی د دې خدای مطلب نه لږه ته د سلو کالو په مرګ باندې چې ایمان ته کواره کړان له ورانه له ورانه له او په دې کې بدل مال راشي نو ختم بشي نو دا تاسو باندې مونږ دی راځي دیګه دا له سبانه دا غلط مطلب د قران بیانې غلط مفهومي بیانې او ټول چې دغه په خلص سیلاب کې شیدل ورلاو شي وي د دې کده انده مطلب نه دا دې چې څنګه مطلب دی او دا مشران چې ودا څنګه غلط مطلب د دې بیانې دا کد غنده نه دی باز راسي کی چې تا دا وايي قران کې هدا او دې چې خو چالو پاره دي نو موږ چالو متقین د باره کنه هدل للمتقین ویل دي نو وايي هدایت ته خو پاره د متقین کمال خو دی وايي کنه یو خبره باندې لکه هدایت ته خو پاره د متقین یعنی متقی کېږي به اوله هدایت بر دروستو کېږي دا مطلب دی کنه تاسو ما په خبره پوه شئ مده وای هدایت ته خود پاره د متقینو یعنی چې ته متقی شې نو قران نه براته هدایت ملاویږي نو وای دا چې هدایت د تلانو ملاو شوی نو راته د متقی د کوم نه شوی تاسو نه راځئ دا کنه درځئ لا کتر زلور درې بیا وام دا سجیبونه کې تحریب د الله په کتاب کې د خلکو شروع کړی دی ته د علماي کرامو تفسیرونه وګوره تفسیر حقانی کې شیخ الحدیث مولانا عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله اکوړي والا مولانا سم نه یادوم شیخ الحدیث وګوره هغه دهلوی والا دا هغه تفسیر دی تفسیر حقانی هغه وایي چ هدل للمتقین سمانه دا و یو سړی چې د علم د پاره لړ شي کنه نو دا کدا اته درجه هغه وای کنه اته درجه بعد چې دنو هغه لکه دوره حدیث او بیا چې کمندونو پټکه ولا والی خلکو یې پلانې مولانا شه صحیح ده اته کال بعد وای مولانا شه کنه او دې چې لړ شي لړم بې درجه کې سبق وای او خلکو دې مولوی صاحب مولانا صاحب خیره ده دی خدا مولانا شوی نه دا ولو دا مولانا وای د سبق داده شروع که چی دا آغین سره مولانا کی گی سبق داده شروع که پوشوی هدل للمتقین هدایت دا پار دا متقین چاچه قرآن شروع که دا تقوی درس چکم دنو شروع که دا تقوی تعلیم حسرول شروع کل دا تا متقی ویلی کی گی دا قران نه ده د دې در تقوا سبق او تعلیم ورغی چونکه در تقوا تعلیم ته کیناسو نو دې چې ده نو ته متقی ویل کیږي لا گوچه لا دې هغه مرتبه او درجه ته نه رسیدلې چې پاره باندې دې کامل متقی جوړ شي ها چې دې کامل متقی جوړ شي خو در تقوا سبق شروع کړي ته متقی ویل شي نو هدل للمتقین دغه متقی چې قران شروع کړی دی د دې لپاره دا قران کریم رڼا ده واشه دا مطلب دی غلط مطلب خلق بیان نه تحریف کوي د الله په کتاب کې نه ده پکار ولا داسي نو الله وایا ایها الذین آمنو ای ایمان والو ان تتقوا الله که شریتا سو یری گئی د الله نه یجعل لکم فرکانن نو بگردئی تاسو لا غلبا نصرت و امداد غلبا امتیازی حیثیت بدل قائم کی و یکفر عنکم سیئاتکم او لری بکید تاسو نا تکلیفونا پریشانی استاسو تی معاشرے نوا پریشانی یو تکلیفونا او غمونا دا لرکی گی پدے بانے دا پدے لرکی گی الله رب العزت وای ويغفر لكم وبخن بوكي تاسو ته لوی خبر ادا والله ذو الفضل العظيم او الله تعالی خوند فضل لوی دی دې چې کله پوه شي چې دا حق مشن مخ په وړاندې روان دی او مخنیوي ګران دی نو وای دې سړی لا سبندو بس وکي دلسه بندوبسو گئی وی نو دمکه قریش را جمع شو دا لس خاندانو یو خاندان د نبی علیہ السلام و نه نور نو د نبی علیہ السلام خاندان بنی هاشم آغی پگه بنی عبد مناف آغی پگه شامل نکلل و نور نه تبر را جمع شوی او پا دارون ندوه گه چه داد آغی کنسلحالو او پا ده که با آغی اهمی کومی مشوره کولی ده نبی علیه صلات و سلام پشپاگم پشت که کم نیکچو دا آغا جوڑا کرده و دا کنسلحال چو دا آغی دا آغا جوڑ کرده و پا آغی که با هنگامی دا کومی امور و باره که دای مصلحت کو دی راجم شو چه سمال که ناصل یو بودا را غی ابو جالوی بودا بحروزا زمونگ خپلا کامی جرگلا او دی کستن شکناسته او دیرلوی مکار و حرامی دا نجد دا شیخ سردار پا شکل که را غلیو ابلیسو لویا حلکی اچولیو پڑکیو آلیو دانگوری و سخاوا استرگو یا اوخ که لاره وی چه پا کم غم که تاسو را جمعی آغی غم زمره استیم ما شامل که زن سرا حرامی ده کچر را خوزای داسی گوری وی زکینا چه زمانگا تر ده غم یو ده نو کینا استل مشوره شو روشو وی ده سرین ده زن خواستو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وی صبا گو یو تجویز ده پیش شو چیرا او بیتلو او بن بیکو نو پده بانه خبره که ده چه آغا بوداوه پا جڑاش ویگوری زما خبره واوری تاسو به یکینام چه او ترایی خوکومی دیر ضرور ده پرا به نزینو ساس رو ده جرگه سپایده شوا وی ده بودا سی وای بل ده جویز ده شو چر ده ملک نشدو ابو جال آغا بوداوه خبره موٹک ده او به شړی خو مالا با غم جوړ کئی زما ملک و علاقه تا براشی او جبه وی دیر خواگاه و تیزه دا زما خلق با وسرشی نو مالا با امکار جوڑ کئی او آ خلق با وسرشی نو پتاسو با حمله کئی و کئی نو خیر با دیناو نکئی ویده خود رخ کلی خبر اوکلا بل ابو جال وی داسی باو کو چه ده نه خاندانونو نبا یو یو خواه تکراو تیز تراز یو نوجوان والو یو یو توری با ولوار کو پا یو زلب پی حملو کی نه وارا نو بنی هاشم بر چا چا مقابله کئی بس پا کساس بانی بیچیدن و رضا کو پا دید بانی خونبها با ولوار کو بس پارام بشی ای بم پارام شی منگ بم پارام شو ابلیس ناستو اغوی وی دی سڑی دیر دا اکل مندهی مشوره ورکلا داو منی وی خواه دا دیر خواه خواه دا اللہ را بولیدت وی وی دی ام کرو بکل دینا او کل چی تدبیر کهو تا تا اغی کسانو تدبیر دا تا کو منصوبه جوڑولا سادشی کو ستا خلاف پلانین کو لیو سبیتو کا چو تڑیتا او یک دلو کا او یاو وجنیتا او یخریجو کا یاو باسیتا دیستلو نے دو وجلو خبر مخ کرارا پا کار داو چی دیر اس تو بیان کرے وی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ وی چی اصل کی دا غیر جمع کی دلوم دی دین نکتی دا پارو دار تړلو او دی اصلو دا خبره به کې اسی زمنن راغلی و گینی آغای را جمع شوی ام دیتی که دا پارونو دای بگی زکا هدا یو خریجوگ نچیدنو مخ که ذکر که اللہ وی ویم کرونا او تدبیر که دای دا وجلوستا ویم کرون اللہ او تدبیر که اللہ تعالی دا بچکولوستا او زو مقابلی رالی یو بل تدبیر د الله بل بل تدبیر د مشرکانو دا حق او د باطل تسل اوس بچرینو کم تدبیر غالب کیږي چې کم د الله دی زکا والله خیر الماکرین او الله تعالی بهتر د تدبیر کون کو نه دی د الله نه بهتر تدبیر ته چانی شي کې دی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا یدی اعتراض په قران باندې وو سو داسې خو بدل مونږ هم وو داسې خو بدل وې زوم وو ما څه ډیر خلک وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او کله چې لوستل شي په دای باندې آیاتونه زمونږ قالوا نوایدی کدا سمعنا یکنن وارد مونگا لو نشاؤ لکلنا مثل آزا کشریو وارد مونگا نو خامخاو بوایو پشاند دی ناسیو بدلا مونگو مو دا خود ایسی کی سی می سی مونگ بدلام دادی جی کمی دو رستم دو سوراب کی سی وایو دا خود سدم را گران خبرانا دا دید پا خوانو کومنو کی سی وایو ایدا اللہ را لگلی دی وای داسی که سی بدل مونگو مواو دیگه سی چل لی زمون کلی که یو کسو نما تاوی تاسو خام خواده پنج پیر در قرآن درس دازی نمای آو نوالی دا دل دنز دا که که نمای که تیره تا خودلشی چرا دا غصیم تا تا بکی نرورا منگا مای سکو چه بده گرمی که ورمنده و تکی نا نوی زبیره تا ووا مکانا نمای او کار ده یو خبره دا کوم دا را تا وای نو بیا متانه قران دکو بیسو ما وو جدا ک زوالن په هدا مانو کا ما نن دا ولې خبره دا مردی مان را تا وک نو بس بیا سیدا بیا وا د تکینو نو خو په زر د جنازونو زانه دا شان چې کنه نه پاندول را خلاصو دا سي نو اولا لاسونه دا سي په دې کو پوي خو ولا سي زان در اخلاص نانو ویل دی سمانه دنو ما ولی زو دوستان شم کتو وی نو دی سمانه لما ایتا خود تو وای چیزا برا تا قرآنو نزو خود تا دا که ناستم نو تا اس مای کیسا اول تکڑا نو دا اس خبر بل شان شوا نو ما تا ماناو کنو وی را که ما ماناو کلا تو بیتراز کنو ماین ونو مانا خوکا کنا انو وینا نو مایزه سبا ما سلال شلتی خیر دی اعتراضو که پو مانال تیتا تا دا اجازت تی زبا مای شیست سیب توم چیده تا سوایا ما وینا مولا سا خیر دی بس زی تاسو ما یاو دا مونگ سا پینجره که ناس چون چه تا بوار کولاو که نزی تا اجازت تی دا لاسا خبر را بیا دا قرآن و وجه دا کذوال لنفه دا دا یو آیا ترجمه دا لنر بیا دا تاسو کچه پنج پیر دا دی یو کاسو ما ته وی دا پنځ پیر کې قران زده کیږي ما نه دا دلته هم زده کیږي یو لږ موږ درس نه کوو ما ته قبلې ته مخ کا وی ها ما ته خدای مخ کیو وای ته زغه د پنځ پیرانو کتاب کور کې شته کنه را ترجمه می دا تا دا چا وی ما دا ما ته استاد اخلو وی ته ما چې ترجمه کې ما دا غوږی خې تمای چې کومه ترجمه کې آغاز ما د شیوخ د کتابونو نه کې دا مې ماته وای ویاو نو ترجمه نو مې بیا ولې دا غره دې نه نه زګه خو تاسو مې په غلاز دا کوې مونږه سامړز دا کو دا خبره نور څه دي قسم په خدای دې هر یو څه خللشه نو یا وځه سم ته درر بروت یا وځه چې دنه په دخل قران بروت دا فتح الرحمن بروت دے یا وزاق عبدال تراجم دے او یا وزاق چکم دنو احسن الکلام دے او یا وزاق چی دنو دا عبداللہ پانی سیب کتاب دے تفسیر دے دا غا تفسیر لامثال لے وزاق دا گوارا ٹول دے یو کوئی اوب دی خوا دا ٹول یو کوئی ندا اوبر آو دی نماوی دا دا رسخ اپراتی دی نو دا خو ځان له خبره ده زمای عزت مندا دا ته بل ځای کول نه شي الله رب ال عزت وای دی او دا زو بدل زوم و اما نو ان هذا وین دی دا الا سفیر الاولین مگر کسی دا بخوانو دی نو خا دا دا اللہ کلام نده نو دیوائی که دا دا اللہ کلام یا مونگی نمنو نو دا اللہ مونگ تا غک ولی نکی با مونگ بانه دی کانی راو ورائی کنو و اید قالو او کلا چووی دی اللہم اے اللہ ان کانا دا هو الحق کچریوی دا کلام اغا حق چه توائی چه دا حق دی که دا اغا حق وی من عندکار طرفستان اللہ که دا اغا حق وستار طرفا او مونگ منون نو فامتر علینا نو رو ورو پا مونگ بانی حجارتم من السمائی کانی دبرنا اویتنا بی عذاب علیم یارا دلو که مونگتا پا درناک عذاب سرا یارا بانی او بل درناک عذاب راولا اس پا کارنو چا عذاب پیرا غلی وی زکان که چیر دی بانی عذاب را نشی نو بیا خو پا خلق وی چوکو را وی دی چی ویلو که نکا چیر دستار ترا پا حقی والا مونگی نمونو عذاب را من را وی نو دی بانی خوران نده نو لکدی که بس چلی نو وای نا د دی دی خبره که دا چل نشته چی گینه دی پا حق دی و پیغمبر گینه در اوغوی چل بگه بل دی چل دا عذاب دا نرات لو بل دی دای وجه را سشه اللہ وی وما کان اللہ لیعذبهم دی سره دا عذاب غختلو عذابی گی نا نسو چل دی گنا وما کان اللہ او ندی اللہ تعالی لیعذبهم چه عذاب ورکی دیتا وانت فیم او حال دادی چه تا موجودی پدائی کے ترسو پوری چه تا مکام و زمک موجودی نو پدی کافرانو مشرکانو اللہ عذاب نراولی چه سو پوری تا موجودی پیغمبر چه اوزائی کے موجودی نو اغزائی کے عذاب نرازی چه کلا اللہ پا اغزائی عذاب را اصل غواری نو دا اغزائی نا پیغمبر او باسی سمرا کومونو بانی چه عذابون را غلی دی نو اللہ پیغمبر تا حکم کرد چه علاقه نوزا دا اللہ عذاب را روان دی نو سو پوری چه تم مکا که یه نو دی بانی عذاب نرازی یعنی پا خواب دا لگه از گم بد کرد دی دست چل دی دی بانی کم جندو لڑا چه عذاب با پی نرازی بل دیم وجه وما کان اللہ او ندی اللہ تعالی معذبهم عذابون که دی لرا وهم یستغفرون او حال داده چه دی بخنواری چه دی استغفار وینو دی بانی اللہ آم عذاب نرالی دا دو خبری تاریخ کبیر که امام بخاری رحمه اللہ ذکر کئی چه دا عذاب دی نراتلو دو سببو یو زاد دی نبی علیہ السلام چه موجود مکم و زمکه او یو استغفار ویل دی آغی معاشره دی خلکو نو یو چه اونو اغلال زاد دی نبی علیہ السلام وفاد شو اغلال اس یو سبب پادره چه استغفار ویلی کیگی نو اللہ آم عذاب نراولی دا شه پاده شو گینی اللہ وی و مالهم او سدید ایلا اللہ یعذبهم اللہ چه سزا بنور کئی دید اللہ دیل آخر دس چل پا دی بانے کم جندو لارا دا چه سرد اللہ دی دین دو دشمنی او دو مقابلی پا دی بازاب نرازی سے چل دیدہ دا چه نرازی پینو دا داغا وجہ دا دا نور سو وجہ ندا وهم یسدون عن المسجد الحرامی او دی بندوی خلق د مسجد حرام نه دومره لوی جرأت کوي زلاورتیا کوي چې خلق د الله د کور نه منا کوي حالانکه وما کانوا اولیاء او نری د اختیار منداغي دغه اختیار دی څه دی چې دی سو غواړي نو هغه به درازي او چې دی سو نه غواړي نه به ناراضي وای پنځ پیره به زمونږ په جمعات کې مز نه کوي او ستا په جمعات کې به وای نه کوي او دا اللہ پا کور کے بے کئی او ستا به جمعات کې بیان نه کوي. سما خبره ده دیگه سری بس دا خبر ختمه ده. دا الله کوری نو عمل اسلمو ممن مساجد الله ايو ذکر فی اسمو وسعى فی خرابیا. الله وای من کون کو ظالمانو کې به ظالمان ډیر لیدلی خو په دې ټولو کې د ټولو نه غټ ظالم هغه دی چې هغه وای چې په دې کور دی جماعت کې به قران نه بیانې د الله ر توحید مسله به نه بیانې. الله وای ټولو کې غټ ظالم دا دی پکې نه پکې غټ ظالم دی وای. ورشو ګورم مرسی کم ظلم شروع کړه دی بزرگونو جماعتونه بند کړل 45,000 علماء باندې پابندی ولګولا او په زرګاو جماعتونه بند کړل چې دې کې به جمعې مز نه کیږي. ها کوم ځای خبر اورا سولا کوم هتا اورا سید دا سه خدای سره مقابله پیرغون دغه ملک پیر شوی دی او وخت په وخت یو پیرغون راځي خدای بیړه غره کاکا د دین د پاره چې دنه بس دشمنان دي ظالمان د دین مو د مسلمانۍ په جامه کې اچو ګورې د چا سرګنې چې دنه يهوديان وي هدا چا چې دنه اس يهودي اس يهودي توار شغه ټول چا چې هغه انقلاب کې اساغست ده دا غي ټولو روستو بیک گراوند وګوره پس منظر وګوره نو ټولو د يهودو نو سوارو سره چې دنه باقاعده رښتې دي هغه دا سکار خونه دی کړه کنه صلیبیان دی ا د پاکستان نستاز وانان زی او په یونان کې او ځای بل ځای نه دی او د صلیب نه خزلند کړی دی دیتا چیرې وای نو کری را لراکی او دل دی را د چې کوم یورپ یونین کې را د چې دنو دغه ملاوي شي په خدای قسم ما دی او کسوی وی جی بالکل د صلیب نه خې چې کوم نن غاړ د ژوند کړی د مزدورۍ د نو کړی د پاره کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی چڑیا رازا دلوگے مرشا خدا سلیم خو کم از کم دا بے غیرتو مظاہرہ خو مکاوا کنا دا غاڑی دا مزلندو آغ استاد دشمنان دی استاد تن دا بدن او دی ایمان او دی دین دشمنان دی او تا دا آغی آغ مذہبی او دا عقیدی او دا نظری نخزان دا زلندی دا پیسې د خلکو کار ویلې دي پیسې دا پلانې وي پیسې پیدا کړه پیسې پیدا کړه وای سړی ایمان پرې خې دي دین پرې خې دي ظالمانو و ما کانو اولیاء او نری د اختیار منداغي ان اولیاء الا المتقون ندی اختیار منداغي مگر متقیان د صلی الله علیه بیت الله جوړ دی وان طاهر بيتي آل بيتي آل طائفين والعاكفين والركع السجود الله دې شرک نه چې دغه خلکو د پاره پاک کړي مؤمنان مسلمانانو ته الله دا غي اختیار ورکړي دي کافر مشرک دا غي اختیار مون نشي کړي الا اولیاء الا المتقون نه دې دوستان د الله مگر متقیان للمجنونون وللمجذوبون نشه لیوانی او نشه مذوبان یه چه لاری بایگی وی دا خدای دوسته وی نه دستا دوسته ورا چه لاری بایگی او خانه چه لوی کمیزی چولی اپرتو گینی او سر طور سر گردی وقت پی ابلی دا وی دا خدای پا مینه مسته وی دستا با مینه مسته ساجی با مخلوق ده چته دا حیا بنده خدای له نه دوست کې خو چته چې زناور په جامه کې وینل وی دا خدای دوست دی عجیب مخلوق دی خپیا بلګر دی خدای دوست شه سر ټول سرګری خدای دوست شه دا ټول چرګان د خدای دوستان شو بیا ټول زر ټول سر خپیا بلګر دی عجیب مخلوق دی په خبره نه پويږي وې اچھے لیوانے یا مازغی کار نہ کئی اپا خبرہ نہ بھولی گئی ہوتا ہوا دے پلانی خیر علیہ کانزل لتا کئی داخت لیوانی دی او غزو پا دلارو گزو کی گردی تک تور تور شنده او دال جهنم دا لمبا پی تیره شوی برگا برگا توپایی چولی اوی کلندر سیب دی مخرابا وا پی دار خدای پا مینه مستی وی خدای پا مینه مستی اوی کلندر سیب دی مخرابا وا دیوی دی خدای پا مینه مستی مالا خوچ قرآن نوی نو بس دغز پا گرد وادو بستری نو ان اولیاؤو الا المتقونا ندی دوستانی دی اختیار من داغی دی بیت اللہ مگر متقیان ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دینا نپویگی دیو یر سڑی تاثر پسی دادی جب چلویو گورا غی چی کم دن مسکیو او دا گئی او دا گئی او دا تندی چی کم دنو تورکڑ بے او تک شن پٹکے والدی او دول شن گو شن دے نو اللہ وی وما کان صلاتهم عند البیت او ندے مزد دی بیت اللہ کی الا مکان مگر شپیلی و تزدیا او تانی اسی ویو خبر کوم ادی شپیلو را دی تانو سپایدشتے دا سی اللہ وی دا مشرک چی پدی بیت اللہ کی مسکی کنا نو ما اس مطلبی نشتی لکا تانی و شپیلی چی غگئی و تانی و شپیلی چی غگئی او تاغا پسی نیتو تاڑی چی نیت موکو دلد اخلاس او دی تانو شپیلو و گولو والا پسی اللہ و اکبر نموز گر پسی کی گی او تانی شپیلی غگئی نا پسی مسکی گی دیو ای زمنگا غار چا پسی کی گی او زمنگا غار چا دا یونی مخب کدا سی وی منگ تا مشران وی چی ستاس ور پسی کی گی زو تا ما ستاس ور پسی کی گی ستاس ور پسی کی گی زم ستاس ور دا غی با پروگرام یو شانی زمنگ غرور ار چا پسی نگی گی مسخا دا خبر نوٹ کا زمنگ ار چا پسی نگی گی تول علماء دیوبند ذکر کئی چی مشرک پسی مز مکرو نا حرام دے دا بیدتی پسی مز مکرو تحریمی دے او د مشرک بس موز حرام دی ټول علماء کرام ذکر دي نه یو زمور پسې کیږي او ستار پسې کیږي کیږي وستا روان نو داغه چې څنګه موز یو هغه وستا وینو ساجيبهونه خبرې دي ستا دین زما دین جدا جدا دی زمور پسې نه کیږي ستار پسې کیږي دا زما چې کم نه کم پلار وجه لري خو په دین باندې مې سره خبره ده نو ستا وزره په صدا ستا به دین جدا اينو فذوقوا العذاب سرد دی موزا چې په بیت الله کې موزونه کوي فذوقوا العذاب بس اوسا کوي عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دا غي چې تاسو انکار کو دا غي انکار د کفر دی سټین دی نسبه دا څنګه دی الله رب العزت دی دا موږ چې سوایو الله رب العزت دی دا دیغا اصل مبهوم زمونگا پزلو مازغو کراولی او اللہ دی منگو تاسو لاردی مطابق دا عمل توفیق را کی اللہ الحمدللہ الذی هدانا لہذا وما کننا لنہتدیا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين يكنا أغكسان کفرو چې انکار کړی دی ينفقون اموالهم خرج کوي هغه مالونه خپل ليصدوا عن سبيل الله دې د پاره چې بنګي خلق دلاری د الله تعالی نه د دین د الله تعالی نه فسینفقونها نظر دې چې دیوا خرج کوي د مال اوس ثم تکونو علیهم بیا بشی په دیوانه حسرتن افسوس ارمان ثم يغلبون بیا بدی کمزوری کړي شي دلته کې لونه سیوا کوي کنه مال او بیماری خرابه کوي ته تمره واس خو زمام دي والذین کفروا او آکسان چه اغیی کافر دی الى جهنم یحشرون جهنم تبا دی جمع کولشی لیمیز اللہ الخبیثا دید پارا چه جدا کی اللہ تعالی پلید من الطیب د پاکنا ويجعل الخبيث او چې وګرځوي پلید بعضه على بعض بعضي د عیب بعضو یا چې وګرځوي پلیتی بعضي د عیب بعضو فيركمه جميعا نو دندلای به کی ټول فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ نُعُبِ گردوی پا جَهَنَّمْ کے اُلَائِكَ هُمَ الْخَاسِرُونَ دَعَكَ سَان دَئِ تَوَانِيَان دِي قُلْ لِلَّذِينَ اُوَيَا آَكَ سَانُتَا کفرو چه کافر دی اینتهو کچر دی منشی یغفر لهم نعبا بخلش دیدا ما قد صلف آغا گناونا چه یکینا مخی کڑی دی و این یعودو او کچر دی راو گرزی دوبارا فقد مزت نو یکینن تیرا شوید سنت الاولین طریقہ دلنبنو وقاتلوهم او جنگ وید دیسرا حتی لا تکونا فتنتن تردی چه پادی نشی شرک و یکون الدین کلوه للہ او شی دین ٹول اللہ لرا فا ان انتہو نکچر دی منشو فا ان اللہ نو یکینن اللہ تعالی بما يعملون بصير فاغ سو چدئی کویل دن کے دے وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَشَرِ دَيْءُ غَرْدِ دَلَّ فَعْلَمُونَ پُوَ شَيْئًا اللَّهَ چِيَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى مَوْلَاكُمْ مَالِكَ سْتَاسُ دَي مَدَدْگَار مرستہ کون کے سْتَاسُ دَي نِعْمَ الْمَوْلَى سَخِسْتَا مَالِكَ مرستہ کون کے دے ونعم النصير او ساخستا مددگار دے وعلمو پوشی انما غنمتم یقینا آغا چبطور غنیمت حاصل کی تاسو من شئن سشئ فَأَنَّ لِلَّهِ نُيَكِنًا خاص دا پارا دا اللہ تعالی خمصہو پنزما دا غیدا وللرسول او دا پارا دا پیغمبر ولذی القربا او دا پارا دا رشتہ دارانو دا پیغمبر وليتاما او دپارا دیتیمانانو والمساکین او دپارا دغریبانانو وابن السبیل او دپارا دمسافرو ان کنتم آمنتم باللہ کچریئی تاسو چی ایمان مو راوڑی پاللہ تعالی وما انزلنا علا عبدنا او پا آغا چی راولی گلمنگا پخپل بندا یوم الفرقان پورزید فیسلی یوم التقل جمعان پا آغا رز چه مخا مخشوی دوارد دوارد دلی والله علا کل شئن قدیر او اللہ تعالی پاریو سیز قدرت لرون کے دے اذ انتم کلچوی تاسو بالعدوت الدنیا پا کنارا نزدی مدینی منوریتا وهم او مشرکان بالعدوت القصوى پا کنارا لریو دا مدینی منورینا ورکبو اسفل منکم او تجارتی کافلوا کز طرف دا ساسونا مخکنو آیتونو کې الله تعالی په مشرکانو د مکه باندې د آغی د عذاب د مطالبه با وجود د عذاب نرازلو هغه دعا اسباب ذکر شو یو سبب داو چه دی عذاب غواری نو دی بانی با عذاب بلکل راغلی ہو خوچونکه مکم و عظمه که پیغمبر موجود دی نو چه پیغمبر پا کما علاقه که موجود وی نو پا آغا علاقه باندی اللہ تعالی عذاب نراولی دویم دا چه دا عذاب نراتلو دا سبب دے چه پا دے خلقو کے دا سے کسان موجود دی چه آغی استغفار وی دا کم ملک او دا کم علاقے او دا کم افراد چې استغفار وای نو غیبانی الله دنیاوی عذاب نراولی. کدا دوا و جنو نو په دیوانه کما جنډو لاړلا الله يعذبهم الله چې دیلو الله سزا نو ور گئی. حالانکه دای د عذاب درات لو د پارا سلار پرې خنه ده دا چې دای خلق د الله د دین د مرکز نه د مسجد حرام نه منې کوي نو دای دې دا دومره لوی جرأت کوي او په بیا دې هم د عذاب ناراضي و پا دی چه عذاب نرازی نو دا وجه نرازی گینا دی پا حق دی دی گینی ٹک دی دی غلط دی اور دی کارون غلط دی و دا عذاب در اطلو دی خدا عذاب دی نر اطلو اسباب دا غدی دی دا بیت اللہ دا حرم اختیار من خو ندی چکن ردائی اختیاروی سوگ غواری نغا براوی جا سوگ نغواری آبا نرازی دا گندون مشرکان دی دا غیر اختیار من ندی ان اولیاؤو الا المتقون دا آغی اختیار من آغا متقیان موحدین مومنان خلق دی او دای کم د دې بیت الله او د حرم هغه حق ادا ک د دې د هغه آداب او دای کم خیال او ساده دای د سره د هغه په آداب او په حقوق او په ونوي دای غدل ته تانی او شپیلی غګی په بیت الله کې ناس او تانی او شپیلی غګی فما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا ناغی پا گیتانی اش پیدی آگا گولوست پا گیوی موبایلی غگیگی پا بیت اللہ که با تواف گئی اگرنگا اگرنگا اگرنگا با شروع شی وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیع دیکھ دا عبادت کینو عبادت عبادت دینا نو اکی دی خراب دا طریقه غلط دا نفذوک العذاب بما کنتم تکفرون اللہ سا خچلار شیوب ویوتا سزاو سا گئی دا عذاب مزاو سا گئی دا آغ وجنا جتا سو انکار کو دا دے منکرین و کافرانو ٹول کو شیش و منصوبہ پلاننگ او سکیم چے دے اغا دا دے چه خلق دا اللہ دا دین نا رکاو کی دا آغی دا پارا دی پیسا استعمالی تحریکو نا چلی مهم چلی مختلف و طریقو بانے پیسا لگئی دی دا پارا چه دا دین نا خلق منا کی ان اللذین کفرو یکیناً آغا کسان چه کافر دی ينفقون اموالهم خرچ کوي مالونه خپل ليصدوا عن سبيل الله دې لپاره چې بن کې خلک د الله د دین نه په هر لحاظ په هر طریقه چې په هر ذریعه چې وي پیسې لګي چې د الله د دین نه خلک منه شي دا الله د دین له خلق بزنه شي د دین خلاف پروپاګاندا د اسلام خلاف د مسلمان خلاف پروپاګاندا او صحیح مسلمان په دنیا کې په یو مهیب او خطرناک شکل کې پیش کول چې دا یو ډیر لوی خطرناک شی دی او دے چه کم زائی که اوسی نو آغا زائی تا خطروی آغا خلکو تا خطروی آغا ملک تا خطروی او دے دی دن منم که خلک چی دے نو آغا دے شدگرد تخریبکار خلک دے د دې لپاره هغه الکترونیک میډیا استعمالوي، همدارنګه پرنٹ میډیا استعمالوي، اخبارونه او رسالې نور قسمه قسم اشتهارات قسمه قسم پروپاګاندا د ټول دنیا انټرنیشنل لیول باندې بین الاقوامی سطح باندې دارنګه الکترونیک میډیا دا غیر پر غیر خصوصی چنل خصوصی سٹیشن آغی دا غیر پر جوڑی کری دی مختص کری دی او پا غیر که آغی لگیا دی ام دا غیر پراپیگنڈی کئی دا مسلمان دا نم دا بدنامول دا پارا چکم پیسا غیر لگئی دا زمان دی کلی گی دا مانگ دی ملک دا دی انصاب علم بردار دا اغا سخر اغا گولسمیت چو اغا پا دنیا که پا مالدار و خلقو که شپاگم نمبرو او دا اغا دا مال شپاگم ایسا اغا دی یهودیت دا پرچار او دا اسلام خلاف استعمال دلا اغا دومره لوی دشمن دی اسلام او اغا مسلمان لور ورکولا د دې لپاره غي باقاعده فند جمع کړي او هغه فند چې دینو هغه ادارو لورګي چې کوم ادارې د دین اسلام په بدنامولو کې د مسلمان په بدنامولو کې کردار ادا کړي دا لغي کار دی چ هغه په صدرې غوانی مسلمان او نور انسانان د دین نه لري کی نو دې بارے زمونږ د بچی په لاس کې موبایل ورګ نو هغه باندې اول आवाज راته نو بیا په رورو چې نو بلسنو بلسنو اوس بلسو نو هغه ټول دنیا هغه راړو د دې مخې ته کې خدا او سمره بلو پرنٹ تصاویر پا آغی که چیدنو آغا با قیده ستانوی نسل چیدنو آغی مکمل پا داغا لانجا که اختا که او رست رضی ده دین لرکی و لرکی و لرکی تا داغی پا مکمل پروگرام ده بل پلا زمن پا دی معاشره که نه بلکه پا طول اسلامی دنیا که چه ده نیت سمر غلط استعمال کی گی او اغیط اغیی کم گندون ورکڑی دی یا دا کم چنل دا اوس چه دا کم پرائیویٹ چنل پا کم اندازبان اشتہارات پیش کئی او اریو اشتہار اغا بخام خد زنانا پا ذریع بانی لگر از اشتہار دا پالا بلا سلار نیشتے ابل را دی خودی سالو دا دا یسلونی سا دا غیرتی و خبر کرده و دا این کلا نا کلا دا سی پا خطایی سکارو شی چه دا اشتهارات و دا پارا دا زنانه تصویر و دا زنانه شکل دا استعمالو ندی پا کار نو که پا دیوال بانی اشتهار ده نو دا زنانه پا ذریعه ده که پا اخبار که اشتهار ده نو دا زنانه پا ذریعه ده نو که چرتا پا میڈیا بان اشتحار دین دا زنانو پا ذریعه دی دا نور سنری دی دی رست یو لوی سازش دی نوی نسل چه دین دا اغز ذهن گنده کول او اغز دا جراسیم وردن نکول او اغز دی ایمان نپا کول دا دغی کار دی عزتمندو دا قرآن چه وی چه الَّذِينَ كَفَرُوا آگَسَانَ چِ کَافِرُ دِي يُلْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ خَرْش كَوِي أَغَيْخْ بَالْمَالُونَ لِيَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دیده پارا چه بن کی خلق دا اللہ دو دیننا دیده پارا کئی نبی علیہ السلام چه پا کم کور کے یو سړی یو وینزا ځان ته د دې لپاره ساتلی وی چې دا د ته غړېږي یو غانې وته وای. نو نبی علی السلام وی چې دې مرشي نه پدوانی موز د جنازې مکوي پدوانی موز د جنازې مکوي. نن مسلمان په کمپوزیشن ولاړ دی د خنه خسړې د پینزو حجونو حجی او خکل منگسکڑ گیری او سریکڑ آغا چی رینو کور تا لڑشی نو آغا تا دا شیلا گیده لده نو زیه ام ناسته نو پلار ام ناسته نو مور ام ناسته نو لور ام ناسته نو خور ام ناسته نو رور ام ناسته او دا سیزونه چی پا سکرین مانه بیا بیا رازی او دی پرایویت چنلونو چی کما بیا حیائی جوڑا کرده دا دا چې خلک وي دی رښتیا ډېر وایي دې ته دی آزاد میډیا وایي. آزاد میډیا دی دې ته وایي چې بس هر څه پکې آزادي دې دی آزاد میډیا وایي. دا شی دا ټول چې دی زما خو چې څومره سوچ دی دا پرایویټ میډیا چې څومره زما په خیال خو دی بس رسته مکمل غیر مسلم ولاس دی دی وځه هم مکمل غیر مسلم ولاسته. استاد ما سره اتفاق وی یا نه کوی ځان له خبره را خدای چې کملار استعمال کړي دا خو ټوله چې دغه سیدا یا دا موبایل چې زمونږ لاس ته کوم ودارې ما سره موبایل لې او کال په لاړو کال په راغې بس دا خبره ده د ضرورت پورا کړي. زمای زتمن او استاد بچي چې دا ساده موبایل لرکي او دې په ځای باندې دي سیستماتیک یو موبایل اخلي دا راته وایي چې دا مطلب څه دي څه کوي او بیا چې ډېر تانه جدا ځان له आवाज نه استه او دا رڼا په تیارې کې رده په خوا کې جوړ ده دا دې څه کوي دا چې ته وکړل کدا دې څه کوي. زما خو یو وړو کې دی او ماما وله او موبایل راو لګ ما ته سوال جواب لګ مایدا خو دی ولا یو ګولې راو لګ نو کبل ګولې دی ولا راو لګ نو زما استاد دشمنی جوړه ده دا ګولې د مایدا زهرو. نو دا مین دی چینو دی په دې دی ورونو سایډ باندې خبر کیږي وی مینه و سر او کلا مایزه ٹک ده و چی دستی او دره میاشته تیره شوی او ارمال با غزا خواه موبایلو ویدن دا موبایل والا نمایزه ما سکار ده ارور تا دیو آج راشی ور پسی چو وایلی دیو سا وی زمان ارور خدا دشمنی کرده دا منگ سر ماینه نا خپل لده که خپل لده مای دا نور دیم سرو رو لجلوش دیلم مای راو لگه و توای زمای زدمند بس ما و تاوی دغزه که دا بچه دا که را دا موبایل لازه بس که خود بس که خود اوسه چه گورم طول بگه دا قرآن تلاوتو ندی بس طول دا قرآن تلاوتو ندی بس پا گبل سشه نیشته اما ایتبا نگرده زمای زدمند ما تا پتره چه زهر دی کنا زهر دی لیسدو عن سبیل اللہ دید پارا چه خلق دا اللہ دا لاری نبن کی سخو دشمن نیم آده دی بچو زی خیر خوایم ار پلار لپکاری چه دا بچی پا جیب که کم موبایل پروت تی چه غلقو گوری چه زمار دی بچی پا دی جیب که چه کم موبایل دی که سدی دستو سیو کڑی دی ستاسو دا طولو زی مواری جوڑی که چه دا خپلو بچو پا جیب که او گوری دا موبایل دی دا بچه تا ویگی نیوده ده دیوده نره ده بلستن پا زانه چوله ده او ده دن نه آغا گوری تا ده پتا نلگی تیاره لوا تا زمای زتمن ده ده بچه سر بدا خو که چه دل اتا ذهن صفا که او ده چه ده نو خد گاید که خی طریقه سر ده ده لونه که راهنمایی و که اغا لار و توخه چه غرده ده پاره دنیا و ده آخر ده پاره فایده ده کافر خو لگیا دے اللہ وی بس ينفقونا بیاهم پو دنیا کے